้เราสองคนแยกทางซะดีกว่าแค่ให้ตอบหนึ่งคำที่ฉันถามเธอเธอยังตอบไม่ได้เรื่องจริงก็แค่บอกว่าใช่ถ้าไม่จริงก็แค่บอกว่าไม่แค่คำตอบหนึ่งคำเธอยังลังเลจะเป็นอย่างนี้จะให้ฉันเชื่อได้ไงว่าเธอกับเขาไม่มีไรกันแล้วก็ตายเพื่อเธอไม่ยังรักจะเธอไม่เป็นคนให้ไปเธอเห็นฉันโง่นักหรือไงที่เขาโทรมาตอนเธออยู่กับฉันแล้วทำไมไม่รับสายเธอบอกว่าสัญญาณไม่ดีฉันว่ามันสันดานมากกว่าไหมแม้ทำลงไปได้กันดีว่าต่างคนต่างไปหาคนใหม่ที่ผ่านมาถือว่าทั้งบุญทำทานฉันรักเธอเธอมองไม่เห็นค่าสักวันเธอจะต้องเสียใจร้องไห้และอย่ามาเสียดายอย่ามาเสียใจคนแล้วกัน ฉันว่ามันสันดานมากกว่า